in kana bikram wa thalathan in kana sayyiban am ñu ne bo amé sheet kay ndegam yoon waxna la nga sax ak mum juroom ñaari fan doora yamale ka kam fu fekkan wala ñetti fan bu dem jek juroom ñaari fan xex la ñetti fan ñam jek la ñu amé kon lool kon gant la ci wetay itam nga baña dem ci jigi mbolo won ngir mom ngir akam yoyu ay lool ñu jikko wax rek ko yobu japp ma aw xamun wala ngumba mana ak ngumba du tay julli juma du tay julli ci mbolo ma ci sartu kita kan yahtadi bi nafsi aw lahu man yaquduhu walaw bi ujratin la tujhifu bi wa illa fayubahu lahu at-tahalluf suguma yu may demal bopam wala amna ko meuna yobbu donte dakoy fay fay ko du ko wagn dara fay ko du ko taxaloru mon ngumba bi dute kon juju marko foje mën demal bopam amul lu fay mba lam yor bu ko faye mom lor nak su baba kon fayubahu lahu at-tahalluf kon du ajo muy dem juma du ajo muy dem ci mbolam aw shuhudi hidin wala tewek hit neena bisub juma ji tombe mi bisub hit nga ñew ci hit rek du te nga disi wat ci juma ji wa in azina ak donte mayena ci ndigal al imam iliman ba manam ñinga xamni dekk ñu ci dekk bi juma ji nek ñu waye nak fañ nekkan da bok ci bëri bi nga xamni ku fa dekké juma war la ñu bu ñewon ci juli hit ga rek delu wat du tax ñu man na no tok bañu dem ci juma ja ndegum bisub juma la faaw ñu dul ci wat ci juma ji donte iliman jël ci may ndigal ndax iliman lolu yoonum neeku ci aqi aqi ya allah du aqam wa tax mu ne wa in azina lahum al imam fi at-takhallufi halil jumu'ati wal jama'ati iz la haqq lahu fihi inma huwa lillahi wahdah faslu bi ni aju ci salatul khawf rukhisa yalla ma lefna nam japp na lefna li qitalin ya ab khex jaisin bi aji dagan am kana bu japp li na tarko ak bayen li bahdi ñel len ci way xex yi ñene xex bo xamni ayut ana nek sax bu war bi an kana wajiban ka qitali kuffari wal muharibina al qasidina ad dama aw al harima ab yefer ba ab adu kalbe buga tur sa deet ba buga dal ci sa njabot nga xex ak mom lu war la aw mu bahan ka qitali murid al mali min ñam wax ab yefer ba ab adu kalbe bu fekke sa deret taxu ko jog waye sa alal la dagan nga xex ak mom muy xex bu war bobu nak muy xex bu dagan bobu ci yam bu fekke ni mbolo ma koy bëgg def ñen ñi man nako ñi ci dess buñ ci andut fa sa say du wañu dara ñen ñi rek mëna ñoo dikku ñen wara xexal kon dañu japp ndalal qasmuhum sidli mbolo ma ñaari xaj qasmuhum jori mo delu ci ruhila te wone ne bu fekkone ne mbolo ñu ñepp wara xex ñu dara mëna dikku yefer ya ñoo ñi ñi xexal kon limu wax kon dir ko def kon def ko def ñaari xaj waye ne gam ñen ñi doyna ja kon bëgg nañ manam ruh al japp nal la ñu def mbolo ñu ñaari xaj ñi dem di xex ñi di julli lu julli ci qasmuhum wi jaahal qiblati ak donte way jakar lo la ñu qibla aw halat dawabihim wala ñu nekk ci kaw seeni daabu tek na ci sax ci kanam qismayni jangane qasmuhum yeug waxon seenu seedel qismayni ñaari xaj moko ta di wax manam iliman di dal bu fekke ne legi bolon andal bu ñen ñi day xex rek mëna di ku yefeer ya te wax tu julli jot kon ñim wax lay def day bayyi ben mbolo ma ñu xex ben xaj ba mu wo ben bi jiti len xaju julen bu len jiti xaju julen bayyi len ñu agale dem xexi ña taxawon ko fi ñew nak dal len jiti xaj bu ko defé won mom bu selmale bayyi len ñu fay xaj bu jekk bañ len doy won fekk bobu ñewul non rek moy salatul khawfi mu ne nak da ñu wax ni bu yeppari nekké seen kanam mu ne su boba da ñu wax ni mom diful def ñaari xaj dañuy jakarlo ñu julli nonu rek dañuy yefal yaang ci kam waye mu ne mom wa in wijahal qiblati wala du tay ñu mëna def li ñu wax mu sallallahu alayhi wasallam ak doon dañu nekkon seen kaw daaba yi mëna ma war ci kaw daaba yi tan tay ñu julli nonu ku ne julli ci kaw daaba tan tay ñu def ñaari xaj ñaari xex ñi gi julli wa allamahum jangal na leen nañ koy defé manam iliman nak bala dugg ci lolu na xamal mbolo mi ñu koy defé ba buñ ko defé duñ ci joom xamal gi sax day nek wujoban in jahiloha aw khafa takhlitahum li shiddati al-hawli wa illa fa nadban manam sax bu fekke xamuñu ni defé julli gogou jangal ga du meuna ñak bu fekke xam nañ ko way mbir mi da tis ba bo dewe seen xel fayna ñu ko daan dewe batay war nako fatale bu ci amul na kon ñu sopp rek ñu xamle wat ko ngir gëna daggi rek waye sopp lay doon wa salla julina bi azan and ak noddu wa iqamati al niqam bi ula and ak kurel bu ñëk fi sunna yati julin ñaari rakka rakhatun ben rakka manam bu fekke ne legi julli ga julli ñaari rakka la te lolu moy suba ak julli ñu wañi bu fekke dañu wañi ko yépp ñaar lañu doon ci jamono di rek yoy jamono kon moy nek ñett mune suba ba bu dé julli ñaari rakka mbolo mum ñëk jité da leen di jité ben rakka dong waye nak nañ jité no do li xam wa illa bu fekke nak du julli ñaari rakka moy wa illa farak khatayni kon na jité mbolo mum ci ko ñaari rakka ana bu fekke du julli ñaari rakka kon day doon timis tax ñett la wala julli doon ñent tisbar takusan ge bu fekke ni wañu wuñ leen yoy kon ñent lañu su baba xaj bu mu jëk wo da leen di jité ñaari rakka yu ñëk ña bayi leen lañu julli ñaari rakka ñi dess dem xexi mu dal li wo manam mbolo mu ci dess dal li ñew bu dé ben rakka bay non la bu leen jité ben rakka ci bu mu julli ñaari rakka dalen di baye ñoom ñu aggal ben rak ba ci dess su ko defé nak ñu dem xexi mbolo mu fa desson ñew mu jité len ben rak ba ko dessé moy suma qama top mu taxaw sakitan mbir mu mi aji nopi aw da'iyan wala muy aji ñaan aw qari'an wala muy aji jang fi sunaiyati ci julik ñaari rakka manam bu julli gëdé julli ñaari rakka niki suba ak buñ dé wañi julli ñent kon yépp ñaar lañu xam nga kon su fekké jité na xaj bu jëk ba ben rak ba day aju taxaw bu taxawé ba nopi nak bayi len ñoom ñu dal li jall agal seen ben rakka mom nak mom noné mu taxawé du jang fatiha tax dañu bañ bu fa dé jang fatiha légui fatiha je jeex bala ñe nopi ba mbolom ñaar yi mu di ñew kon kay day taxaw rek ne pat ba muy ñaan ba muy jang waye bu dé jang nak mom bu mu jang fatiha su ko defé nak lolu moy bu dé julli ñaari rakka nga ne ko waw bu fekke ne julli ga day julli timis ñet wala julli ñent taw nga xamne ken wañu ko nak nga xamne kon mom iliman famuy taggo xaj bu jëk ba bëre bu togaay la ndax fofu da fay tok am day jog mom lay bëgg wax wa fi qiyamihi nak na ci ak jogam taxaw ngir ne gani ko mbolom ñaarel ba fi khayriha ci luddul julli ñaari rakka taraddul deng ni mu jini manam bu fekke julli ga du julli ñaari rakka nga xamne kon mbolo mu ci nek da len di jité ñaari rakka té lolu moy budé timis wala tisbar takusan ge te fekk wañu wuñ len xam nga kon mbolo mu ci nek da len di jité ñaari rakka kon mbolo mu ñëk mi nak la wax né bu len jité ñaari rakka xam nga né fofu mom béré bu tok taya la ndax day tok fofu taya ñoyu tam ñu tok ndok mom su taya ba tayam jeex mu junjul len xamal li né len sa taya jeex na ci junju bi ñu jog dal di agale ñoom door dem xexi lolou muy ben wax bi ben banit waxu ñaaral bi nak mom da wax ne fofu sax mom bere bu togaay la manam fofu bere bu togaay la na xam nga ni ab ñaarel la waye koy du tax mu tok bu amé ñaari rakka day jog jëm ci rakam ñettel ba taxaw bu taxawé day ñaan wala mu ne pat baña wax dara te neenañ bu boba itam xaj bu jëk bi mu waxon ba am ak ñoom ñaari rakka la fofay doon bëre bu tayé du tox du tax ñu tok tayé dañu jog ne mom fofu nak la wote bi nek waye bi sukkandiko nak moy bi ñu mu ci wax muy jog gi waaw nga xamne bu amé ñaar day jog xaj bu jëk bi itam jog and ak mom waye fofu du fa tok bobu dal mom lañu sukkandiko wa atammat motlina ak julleem al ula kurel bu jëk ba wan sarafat te mool beuti ko dem xexi suma salla tok bu julli bi saniyati ak kurelu ñaarel ba ma baqiya la dess wa sallama te musalmul mom fa atam mo te ñu motali li am fusihim ñeel seen bop da wax ne xaj bu mu jëk wo mom iliman bu len jité lam len wara jité

wa illam yumkin bahduhum tarkahu nak sallawha abzasan ala hasab istitahatihim mushatan wa rukbana bi ima'in in lam yaqdiru ala ruku'i wa sujudi batay ne atay ben la rek fekene bu ñen ñi day xex ñi di julli dal di digañ fi saasa kon ñepp bayyi seen xexe ñepp bayyi dem di xex bo li julli moy kenn ku nekk no mëna julle ko ko mën turu ko mën la sujudit fexel ba julle na nga mëna julle rek wa halati dagan na li darurati ngir lor ja mashyun dox and ak julli wa rakbun ak sojal daba manam neena lor ji taxna man ngay xex di dox di julli bolé ci xamné mo xex bi manam yaangi julli dal waye yaangi dox bolé ci ma yaangi daw lolou ayu tax ton way be ko laaj wala ngay sojal salaam moy nga ko jëngal ci sa tank manam nga diko yëngu ak sa ndëggu diko kërdé lolou man ngay julli ko def wa ta'anun akum dubb man ngay julli di jam ab xej badur jesi wahadu mutawajjih ak ñak jullu qibla legi ñak jullu qibla ayatu tax bi dimi ko wote wa kalamu ak wax ju aju ci julli ga way xex be ko laaj melne moytu lo ki denda yow ne ko sa mbokum julit ne ko moytu ñu lay dorsi wala ne ko defal nangam ngel nangam lolu batay ayatu wa imsakum mulattakhin ak japp fuñu takal deret sobi la waye budé jamono jihar joju man nako japp ko tak te du wañi dara wa in aminu ndem wol nañu bi ha ci julli ka uti mat kon motlef ko salat am ni muy julli golu manam bu fekke dañu don def digal di julli ragal gogu ba yag nak far ñu am ko luté niki yefar ye jek daw kon dañu agalu julli ka julli sago ko jubb ne kon legi nañ ko agalé julik sago bu fekké dé julik nga xamné ku né da ñu jëma julé nam malé ndax tisu mbir mi yefay jek daw ku né da ngay julik ku tay legi ngay julli sa julik nga agalé sa julik bopp té téluko nga da julé bu fekkon ni jamm rek xew diru ko di sujud di def yépp nang ko daan défé bu xolé sala bi nak wa fi salatil qasmi kene bobu da fekkan ñu def julit def mbolo mi ñaari xaj xol ko mu ne in hasal amnu mahal ula istamarrat maho wa dakhalat asaniyat maho ala ma raja ilayhi ibnu al qasim ana bu fekkene ba muy jité kurel bu ñëk ba xaj bu ñëk ba ku salaam bu muy jité ko lu ñëk ba xaj bu ñëk ba rek la yëfër ya far daw xamni ña nga nekkon ñom di xex ko lu ñaarël ba kon day wo ko lu ñaarël ba rek ñu far ñu and bu ñëk wi ñu far agal jël yu bénna naw ibnu hasim da ci wax ñaari wax way wax bi ñu la net leg mom la mu ci wax moy ña nekkal di xex nañ ñu and ko lu ñëk ba rek bu déwé daldi julli ko defé nak borom sara bi waxna ci nonu wax bu ñëkëna wax gënaay mu délu waat ci bi mataay ko jël bo nopi mën nga ko xol mo tambalé ci hala ma raja ila ibn qasim ba'da qawli tusalli asaniyatu imam akhra wala tadkhul maho ngawé jallat na nak ci wa in hasala ba'da mufaraqatiha wa qabla dukhuli asaniyati raja ilayhi wujuban man lam yafhal li nafsihi shay'an manam bu fekke ne da jiti mbolo mu ñëk ni xaju julli ga laata xaju ñaarel weer ñew nak far yefay daw kon ñu ñëk ñe ko ci xamne ba nga bayiko iman leg jitu la defaat dara soye bu fandil ci waat and ko ni lu ñaarel bi ngeen bokk ak iman motali wax wa man fahala li nafsihi shay'an nak intasara al imama hatta yalhaqahu waqtada bihi fil baqi walay salam manam ko xamne biñ tagok iliman legi jot nga def dara ci motli sa julli bop xam nga kurel bu ñëk ak mom moy iliman jité ab xajam di dal li gaaw doon jëm agalé la ci dess ko ci xamne jot nga def dara nak sey bo nekk ni ko iliman bu jot la fofu bu la iliman joté ho nga an ak mom ikki ko xamne demone na ci rakka bu jëkkam gannaawum tagu iliman baruko na xaar iliman fofu ko iliman fekke fofu bu andam njal ko ci xamne demone nga bay tay bu mis assalamu alaykum sax dute nga xaar iliman mom selmal nga andam musulman wa in hasala ma hasaniyati sahat salatu allazi atammaha li nafsihi anam bu fekke ne iliman da fa jité kurel bu ñëk bi ba kurel lu ñaaral bu ñëw mu ñu da ko déssé nak far ye far ye daw jamm dal li am mu ne kon kurel bu ñëk bi ko ci xamni jottu nga agalé sax julli ba tay baax du a jow nga ñëw du julli waat ma dara ko xam jottu nga agalé rek la nga julli sax baax wa bahdaha gannaaw ak matu julli wa bahdaha buñ amé jamm gannaaw bu julli gi ma tay ba noppi mom la ihadatu detu baam manam bu fekke ni iliman def na salatu khawfi ni ñu ko deele bañ selmal gannaaw bañ selmal yi nak legi yeufar yi doora daw da fekk wax du jeexatu du tax ñu baam waaju li nañ ko julle won salatu khawfi rek baxna ñu ko julle won rek baxna du aajo wa legi ñu koy baam waatu moy wa ba'daha la i'adatu wa in hasal al-amn ba'da itmami salati bi sifat salatu khawfi la bëgg wax wala i'adatu alayhi kasawadi niki mbolo zunna mom jortef na bi ci mom hadu won muy ay non ta zaharata feñ nafihu ak daqam manam dañu seen lu ñuul di ñew ñom julit ñi ñu japp ne lolu ay yefar la dal ne ko nan gaaw def salatul khawfi bala ñoo bala yefar yi aussi niki te yo du ay yefar ta ñew di ñu ñu tukki rek ba di seen mbokk julit waye fekk na ñoom ñu julli baagal ñoom julli ñi def saatu xawf su baba loolu doyna to aaje woon ñi baam wa julli ga nañ doylo rek julli gi julli ngir jorté woon ne ay noon lañu te doon ñuko bañ def sa xawf nañ ko doylo rek wa in saha ndem joom na mahal ula and ak kurel bu jëk ba sajarat kon mu sujoot mom kurel bu jëk wi ba hada ikmaliha ci gannaaw matal ak julleen manam mbolo mi iliman jëkko bu fekke da defal ñoom luy waral qabla salam ba ba'da salam xam nga ñoom ñoko ñëk selmal tax lañ ko wara ñëk selmal dem xexay wa kon ñoom kan lañu sujjot mu ne la lol mom yomuna manam bu de ba'da salam bu de ba'da salam qabla salam ñoo ci yam gana bu len iliman baye bañ agal ci mbokk bu de qabla salam ko ci xamne julli nga ba selmal war ci res nga sujjot qabla salam bude bahan salam itam ko ci xamne julli nga bu salma dal di koy def dora dem na xexi ndax yow ndax ñoom duñu fekke batu julli iliman motax wa illa ndem juumu te kurel bu ñëk wa xana bu ñaaral bala juumal xam nga bu ñaaral bu nga fekke jeexu julli iliman wa illa ndem det sajarat kon mu sujood al qabli sujoodu qabla ma ho and iliman wal bahdiyati mu sujood sujoodu bahda bahda yi ci gannaaw fay lañ ko rayo manam borom iliman mu jowo la wax ne su fekke ni sujootu khabla salam war na len ba bahda salam mom xam nga dañu fekke fi iliman di jeexale julli legi bu iliman jeexale mo lu ñëk jeexal mom legi bu jeexale bay def khabla salam nañ andam mu def ko mu bayyi nak bahda salam mom ba fay li ni rayo nopi nak door def bahda salam moy wal bahdi ya bahda qada'i wa in sallandem julina fi sulasiyatin ci julit ñet raka wa rubahiyat wala julit ñent raka mu julli du ko lin ak bepp kurel rakhatan ben raka batalat kon yaqu al ula julli kurel bu jekk wa wa salisatu ak julli kurel ñettel ba fi rubahiyat julli ñent raka manam da wax ni bu iliman sété na limu rakay tollu mu xaj mboloma limbu tol nona xaju tol nona melni julli gi day timis du ñetti rakka mu xaj mbolo mu ñetti xaj bu ne mu gis la ben rakka bayyi la nga agale yow dem wala mu julli ñent rakka mu dal di def mbolo mu ñenti xaj bu ne mu gis la ben rakka bayyi la nga agale dal dem ne la lu ko defé dañ ñu sét ko xamni fa nga tagu ak mom fa lañ baxo tagu ak mom ci lolu moy ko xamni yaangi tagu ak mom ci bo xamne fa nga wara taggu mom ñu japp ne sa julli baxna ko xamne fa nga taggu mom nak legi du bëre bu taggo su boba du bax gis nga ñu wax dañu yaqule moy ñu wax ni al ula wa salisatu fi rubahiyati xam nga bu julli ga de julli lu melni takusan dañ koy matal ba ge ba tisbar xam nga ne kon kuril ba nga xamne moy bu ñëk ba bu ko jité ben rak mu dal dem fam tagoon woru fo won tagoon ndax ñaaral la waron tagoon ndax julli gi du julli julli gi julli ñent rak la manam bu dé julli ñent rak kuril bu ñëk bam jité ben rak kep ñu dal dem duñ baxlé ndax ñi waron tagoon mu dëg dëg ci ak ñaarel té defuñu ko kuril ñettel ba nga xamne ben rak ñettel la leen jité ñu bayiko ñu demal seen bop patay xam nga duñ baxlé ndax julli gi julli ñent rak la ñi waron bayiko mom ci ñentel ba ñom ñep tagoon mom ci ñettel ba